Klimea Forte. Czyli mam brać 4 tabletki dziennie? Oczywiście, że nie, bo wystarczy tylko jedna tabletka dziennie, aby składniki suplementu diety Klimea Forte złagodziły te i inne objawy menopauzy. Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 maja, minęła 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o obniżeniu poziomu zagrożenia terrorystycznego w Wielkiej Brytanii, zmarłym wczoraj profesorze Zbigniewie Brzezińskim i coraz większej liczbie partii politycznych na Węgrzech. Poziom zagrożenia terrorystycznego w Wielkiej Brytanii obniżony z 5 najwyższego krytycznego do 4, czyli poważnego. Poinformowała o tym premier Theresa May. Zapowiedziała także, że w nocy z poniedziałku na wtorek rozpocznie się wycofywanie z ulic żołnierzy wspierających policję. Szefowa rządu dodała, że obniżenie alertu było możliwe dzięki znaczącej aktywności policji w ciągu ostatnich 24 godzin. Brytyjskie służby zatrzymały do tej pory 13 osób związanych z 22-letnim zamachowcem Salmanem Abedim, odpowiedzialnym za poniedziałkowe atak, w którym zginęły 22 osoby, w tym dwoje Polaków. 11 zatrzymanych pozostaje w areszcie. 2 osoby zostały zwolnione bez zarzutów. Wielki człowiek, okno na świat Polski i Polaków, miał olbrzymi wpływ na politykę amerykańską. Tak mówili dziś w Trójce politycy o Zbigniewie Brzezińskim, zmarłym doradcy do spraw bezpieczeństwa USA w okresie prezydentury Jimmy'ego Cartera. Barbara Dolniak z Nowoczesnej podkreślała, że Brzeziński był dla Polski jak lekarz, który nie patrzy na poglądy pacjentów. Działając i odgrywając istotną rolę na arenie międzynarodowej, nie zapominał o Polsce. Mówił o jej roli, mówił o możliwościach, ale także podejmował działania, które tą Polskę na arenie międzynarodowej wspierały i pomagały w szczególnie trudnych momentach. Marek Sawicki z PSL-u powiedział z kolei, że po Pułaskim i Kościuszce Brzeziński był trzecim wielkim Polakiem mającym ogromny wpływ na historię USA, Polski i świata. Przypomnę także, że to był ten polityk, który ostrzegał również papieża i Polskę przed ewentualną interwencją Rosji, Związku Sowieckiego w trakcie czy tuż przed stanem wojennym. I po tych jego interwencjach, sugestiach, takie rozmowy bezpośrednio Amerykanów z Rosją odbyły się, więc Rosja wiedziała, że ewentualna interwencja w Polsce nie pozostanie bezkarna. Joachim Brudziński z Prawa i Sprawiedliwości podsumował, że Zbigniew Brzeziński był jednym z najbardziej skutecznych Polaków działających w USA i powinien być wzorem dla obecnie aktywnej Polonii. Jednego możemy być pewni. Jeżeli Polska ma w kolejnych latach odgrywać poważną rolę we współczesnym świecie, to musimy uczynić wszystko dzisiaj jako niepodległy i suwerenny kraj i uczynić musi wszystko Polonia w Stanach Zjednoczonych, żeby nasi rodacy, nasi przedstawiciele przynajmniej starali się osiągnąć taki poziom skuteczności i autentycznego autorytetu, jaki reprezentował profesor Brzeziński. Profesor Zbigniew Brzeziński, jeden z najbardziej wpływowych polityków i strategów polityki zagranicznej USA, zmarł wczoraj w wieku 89 lat. Do ponad 100 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych powodzi i osuwisk w Sri Lance. Nieznany jest los 113 osób, informują lankijskie służby zarządzania kryzysowego. Ulewne deszcze monsunowe nawiedziły wyspę w czwartek, zmuszając do opuszczenia domów prawie 3000 mieszkańców. Wojsko używa dużych pojazdów opancerzonych i łodzi pontonowych do ewakuowania ludzi w bezpieczne miejsca, ale wielu mieszkańców wiosek wewnątrz wyspy, dokąd służby ratunkowe nie są w stanie dotrzeć, jest odciętych od świata. Najgorsze jest to, że deszcz ma nadal intensywnie padać. Władze Sri Lanki zwróciły się o pomoc do ONZ oraz innych krajów. Rośnie liczba partii na Węgrzech przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Obecnie jest ich już 193, o 46 więcej niż podczas poprzednich wyborów, ale jak pisze prasa, może być ich jeszcze więcej, bo w całym kraju trwa procedura rejestracji ponad 350 ugrupowań. Wybory mają się odbyć wiosną. Sondaże wskazują niezmiennie dużą przewagę rządzącego od 2010 roku Fideszu premiera Viktora Orbana. Według najnowszego badania poparcie dla Fideszu wynosi 27%, węgierską partię socjalistyczną popiera 11% pytanych, a skrajnie prawicowy Jobbik 10%. I na koniec uwaga na złodziei uli i pszczół. Uaktywniają się oni wiosną i zazwyczaj kradną wyposażenie wędrownych pasiek. Na Podkarpaciu pszczelarze próbują walczyć ze złodziejami. Niektórzy pilnują owadów, inni montują w ulach nadajniki GPS. Kto i po co kradnie pszczoły? O tym Ewa Koch. Żeby zabrać ul, trzeba wiedzieć, jak postępować z owadami. Złodziej amator jest skazany na porażkę. A takiego właśnie przyłapano w pasiece Jana Sebzdy spod łańcuckiej Soniny. Pszczoły go zaatakowały, cała głowa spuchła, pogotowie na sygnale. Sąsiadka mi dzwoni, przyjeżdżaj, bo pszczoły złapały złodzieja. Takie przypadki to jednak rzadkość. Najczęściej złodzieje działają w nocy i wiedzą, jak ukraść ul lub wyciągnąć z niego same ramki. Pszczelarze okradają. Dlatego policja radzi, by zabezpieczać się przed złodziejami. Warto oznaczyć swoje ule. Można w ulach umieszczać specjalne lokalizatory GPS, które informują właściciela o tym, że ul zmienia swoje położenie. Mówi rzecznik podkarpackich policjantów. Marta Tabasz-Rygiel przestrzega też przed kupowaniem uli i pszczół od nieznanych sprzedawców. Kupowanie rzeczy, które pochodzą z przestępstwa, może narazić ich na odpowiedzialność karną za paserstwo. Grozi za to kara pozbawienia wolności. Nawet do 5 lat więzienia grozi też osobom, które dopuszczają się takich kradzieży. Ewa Koch, Polskie Radio Rzeszów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Nadal dużo słońca i ciepło, od 20 stopni na wschodzie do 25 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielkie odliczanie. Jeszcze tylko 5 dni. Super okazji w sklepach Euro. 4K Ultra HD. Sony 55 cali. Android TV za 3490. 32 cale. Philips za 829. Smartfon 5,5 cala. Dual SIM LTE za 299. Laptop HP. Procesor AMD. Windows 10 za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Panie doktorze, wszystko kojarzy mi się z jednym. To znaczy? No wie pan, idę do pracy, a koleżanka siedzi na biurku i myślę... O koleżance? Nie, o nowym wyposażeniu biura. Zobacz 15 tysięcy rozwiązań dla biura, przemysłu i magazynu. Wejdź na ajotprodukty.pl i zamów bezpłatny katalog. Ja, Zygmunt Heiser, sprawdziłem, czy Play ma dobrą ofertę dla wszystkich moich znajomych. Bo niektórzy mają i telefon stacjonarny, i komórkowy. Podwójne rachunki i podwójne koszty. I okazało się, że jest na to sposób. Wystarczy mieć oba numery w Play i płacimy mniej. Ty też przejdź do Play i płać mniej. Tylko 35 zł miesięcznie za telefon stacjonarny i komórkowy. Szczegóły na play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich! Kucharzu, świeżość to podstawa. I właśnie stąd ryneczku sława. Bo za tę świeżość, którą stoi, dałby się duś, piec i kroić. Bo na ryneczku Lidla świeże dostawy są codziennie. A już teraz super okazja. Polskie pomidory kiściowe kosztują tylko 3,49 za kilogram. Tak jest. Piękne, soczyste pomidory kiściowe w wyjątkowej cenie. Tylko 3,49 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Kochanie, pakuj się. Znalazłem ofertę. Ale jaką ofertę? All inclusive idealny, wymarzony i z dużym rabatem. Mój tygrysek. Moja kuga. Kuga? Ford Kuga? Tak. Odkryj nowego Forda Kuga w wyjątkowej ofercie All Inclusive. Ciesz się bogatym wyposażeniem i komfortem podróżowania już od 85 900 zł. Nie czekaj. Już dziś odwiedź autoryzowany salon Forda. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak, witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Zmarł profesor Zbigniew Brzeziński, jeden z najwybitniejszych strategów politycznych współczesnej Ameryki. Pierwsza podróż zagraniczna prezydenta Trumpa. Stany Zjednoczone chcą zmieniać Bliski Wschód i NATO. Czy znajdą zrozumienie u sojuszników? Po zamachu w Manchesterze. Skąd biorą się dżihadyści w Europie? Proszę pisać dariusz.rosiak@polskieradio.pl. You know you might find Nie ma chyba piosenki, która bardziej kojarzy się z Manchesterem niż ta. Zresztą w ostatnich dniach śpiewali ją również mieszkańcy tego miasta, składając hołd ofiarom poniedziałkowego zamachu. O nim powiemy w tej audycji, posłuchamy muzyki z Manchesteru, ale zaczynamy od smutnej wiadomości, która dotarła do nas. Nie żyje profesor Zbigniew Brzeziński, były szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego, doradca prezydenta Jimmy'ego Cartera. To był jeden z najbardziej znanych, wpływowych politologów, przede wszystkim strateg polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych pod koniec lat, w drugiej połowie lat 70., na początku 80. i o nim porozmawiamy w pierwszej części programu. W studio dr Agnieszka Bryc, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam. Dzień dobry. W Waszyngtonie Marek Wałkuski. Witam cię, Marku. Witam serdecznie. A w Krakowie amerykanista z Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Marcin Fatalski. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Najpierw może Agnieszka Bryc, kim był Zbigniew Brzeziński? No i to wcale nie jest łatwe pytanie, bo jeżeli mówimy o Brzezińskim, no to przychodzi nam na myśl w pierwszej kolejności, że to był politolog, ale także niektórym to był politolog. Przychodzi do głowy, że to jest Polak. No to właśnie. To była pierwsza rzecz, tak? No właśnie, tak, ale jakby to chciałam odłożyć na kolejną część. Znaczy to jest z jednej strony i politolog, i polityk zaangażowany, i intelektualista, i z jednej strony wybitny Amerykanin, a z drugiej strony wybitny Polak, bo nigdy się nie wyzbył swoich korzeni polskich, działał także na rzecz Polski, ale ja z tego, co najbardziej zapamiętam i jakby pozostanie we mnie to dziedzictwo Brzezińskiego, to jest to, co jemu chyba zawdzięczam. Miał taką wyjątkową umiejętność szerokiego spojrzenia na sprawy międzynarodowe. Znaczy, z jednej strony miał szeroki horyzont, co rzadko się jednak zdarza, bo współcześnie raczej się, powiedzmy, i politycy, czy politolodzy często koncentrują na wąskim, wybiórczym temacie, a Brzeziński miał ogląd całości sprawy. To jest jedno. A z drugiej strony wiedział, czego chce, czyli miał bardzo klarowne, jasne poglądy. Znaczy, tego też nam brakuje. No i ta trzecia sprawa, był bardzo przywiązany do kwestii takich demokratycznych i związanych z wartościami praw człowieka. Tak, to są te trzy rzeczy, które... Co my w Polsce wówczas odczuwaliśmy bardzo silnie. Tak jest. Wówczas, czyli pod koniec lat 70., na początku 80., zwłaszcza po powstaniu Solidarności, tuż przed wprowadzeniem i po wprowadzeniu stanu wojennego. Doktor Marcin Fatalski. Panie Marcinie, jakbyśmy mieli powiedzieć, za co będziemy pamiętali Brzezińskiego jako polityka, jako doradcę prezydenta, to co pan by wymienił? Ja bym wymienił taką zmianę podejścia do polityki w stosunku do Związku Radzieckiego i całego obozu wschodniego. To nie jest kwestia tylko Cartera. Brzeziński już w okresie prezydentury Kennedy'ego starał się uczulić administrację amerykańską i nieco inne spojrzenie. Pamiętajcie państwo, bo jest dwóch takich doradców do spraw bezpieczeństwa, pamiętajmy, że on tę funkcję właśnie pełnił, którzy w tak kolosalnym stopniu wpływali na kształtowanie amerykańskiej polityki zagranicznej, także w sensie koncepcyjnym. No, i oni zresztą się znali i pracowali nawet na jednej uczelni. Chodzi o Henry'ego Kissingera i Zbigniewa Brzezińskiego. Oni doradzali dwóm prezydentom i ich koncepcje były różne. Brzeziński miał w sobie więcej optymizmu, jeśli chodzi o możliwość rozbicia bloku wschodniego. Tutaj pani doktor przed chwilą zwróciliście zresztą państwo oboje uwagę na kwestię praw człowieka. Dla Brzezińskiego to był jeden z instrumentów rozsadzania bloku wschodniego, który zresztą sam Brzeziński nigdy nie uważał za monolit. On od początku uważał, że ruchy narodowe, czasami nacjonalistyczne, jeżeli chodzi na przykład o kwestie ludów Związku Radzieckiego, czy tych narodów zniewolonych przez Związek Radziecki tam, gdzie za Kaukazie, że one będą stanowiły, czy mogą stanowić dla Stanów Zjednoczonych wygodny instrument do rozbijania czy rozsadzania jedności. On pisał do Kennedy'ego, że blok wschodni to nie jest monolit. I w tym zakresie szły jego koncepcje, jeżeli chodzi o kwestie związane ze Związkiem Radzieckim, z polityką w stosunku do ZSRR, Jimmy'ego Cartera. Pamiętajmy, że on został doradcą administracji, która przyszła po epoce détente, epoce odprężenia, w której w gruncie rzeczy chodziło o to, iż oba supermocarstwa godzą się ze swoimi strefami wpływów. Carter, jakkolwiek patrzymy na niego, jak na prezydenta, który był prezydentem umiarkowanym, czasami widziano w nim gołębia, to nie jest do końca prawda. Właśnie za sprawą Brzezińskiego to nie jest do końca prawda. Oni okazywali, czy potrafili okazywać stanowcze w stosunku do ZSRR. Brzeziński był tym jastrzębiem u boku Cartera? Ja bym tak powiedział, panie redaktorze, jeśli spojrzeć w takich kategoriach, kto był tam gołębiem, a kto jastrzębiem, to na pewno był bliżej do jastrzębi było Brzezińskiemu. Tam zresztą zdarzały się takie historie trochę anegdotyczne, czy kiedy Carter pyta Zbig, czy ty nie wiesz, kiedy przestać, prawda? No to jest trochę tak na to trzeba spojrzeć. To znaczy Brzezińskiemu daleko było do idei szukania takiego trwałego konsensusu ze Związkiem Radzieckim. Dla niego zawsze celem było w jakiejś perspektywie czasowej rozmontowanie tego imperium. On wierzył w to, że to się skończy. Myślę, że on wierzył od... Teraz to łatwo oczywiście powiedzieć, ale ta wiara w nim była jeszcze głębiej niż u doktora Kissingera. Zaraz wrócimy do konkretów, czyli do tego, za co cenimy, czy powinniśmy cenić Zbigniewa Brzezińskiego, ale chciałem Marka Wałkuskiego spytać o tym, jak ta śmierć została przyjęta w Stanach Zjednoczonych i kim dla Amerykanów, no oczywiście tych Amerykanów, którzy interesują się debatą publiczną i którzy w niej uczestniczą, albo przynajmniej czytają gazety, kim był Zbigniew Brzeziński. To została odnotowana właściwie przez wszystkie znaczące amerykańskie media i Washington Post na pierwszej stronie. Przypomina sylwetkę Zbigniewa Brzezińskiego. New York Times, bardzo obszerny artykuł. Na pierwszej stronie dziennika Wall Street Journal jest wspomnienie o Zbigniewie Brzezińskim. Wszystkie znaczące główne stacje telewizyjne, w tym informacyjne, informują o śmierci Zbigniewa Brzezińskiego. Także wśród tych, którzy interesowali się polityką zagraniczną, jest to znaczące wydarzenie, dlatego że Zbigniew Brzeziński, nawet po odejściu i przed tym, jak został doradcą prezydenta Cartera do spraw bezpieczeństwa narodowego i po odejściu z Białego Domu, cały czas odgrywał rolę opiniotwórczą. Poza tym, że wydał 30 książek, to uczestniczył w amerykańskiej debacie publicznej, uczestniczył w debacie na temat amerykańskiej polityki zagranicznej. Był zapraszany i do stacji telewizyjnych, był częstym gościem amerykańskiego radia publicznego, publikował artykuły, komentarze. I jeśli chodzi o kwestie strategiczne polityki międzynarodowej, Zbigniew Brzeziński był słuchany. Kiedyś mi się wydawało jeszcze, zanim przyjechałem do Stanów Zjednoczonych, zanim zobaczyłem, jak wygląda amerykańska polityka, że na przykład Jan Nowak-Jeziorański jest osobą podobnego formatu jak Zbigniew Brzeziński. Nie był. Zbigniew Brzeziński należał do elity, do tych najważniejszych ludzi decydujących o amerykańskiej polityce zagranicznej. New York Times pisze, że jest jednym z tych, którzy wywarli największy wpływ, czy znaczący wpływ na sprawy świata. Także rola Zbigniewa Brzezińskiego jest niezaprzeczalna i gdzieś tam w tle oczywiście pojawia się Polska. Na przykład partner Miki Brzeziński, córki Zbigniewa Brzezińskiego, która o śmierci swego ojca w taki bardzo wzruszający sposób poinformowała, właśnie zwrócił uwagę na to, że Zbigniew Brzeziński przez całe życie walczył i pragnął wolnej Polski. Także oczywiście jego śmierć została w znaczący sposób zauważona i odnotowana w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję bardzo, Marku. Mówiliśmy o jego roli dla Polaków i jego roli w rozmontowaniu systemu radzieckiego. No rzeczywiście ten przełom, ten niezwykle ważny moment od podpisania porozumień gdańskich do wprowadzenia stanu wojennego, to były dramatyczne chwile, w których polityka amerykańska była w bardzo dużym stopniu kształtowana przez Zbigniewa Brzezińskiego, ale drugi jakby element jego myślenia to był Bliski Wschód i Iran, prawda? Tutaj jego chyba największym osiągnięciem to są porozumienia z Camp David, prawda? Tak, Agnieszka Bryc. Tak, to prawda. Czy można by powiedzieć, że Zbigniew Brzeziński kojarzony jest przede wszystkim z tym kierunkiem sowieckim z jednej strony, ale z drugiej strony faktycznie Bliski Wschód nie był mu daleki. I tutaj zwykle się wskazuje właśnie na jego szalenie intensywne i takie poważne zaangażowanie w rozmowy w Camp David. Jest takie słynne zdjęcie, które dzisiaj szczególnie obiega internet, kiedy podczas rozmów siedzi sobie, gra w szachy już nie pamiętam, z którym chyba negocjatorem, ale izraelskim, wypadło mi do głowy. Natomiast ważne jest to, że on faktycznie zwraca uwagę w sprawach bliskowschodnich na Iran. I często mu się zarzuca to, że tutaj poniósł jedną porażkę w sprawie... Dramatyczną porażkę. Natomiast, podczas kryzysu zakładników. Tak jest. Natomiast ja dostrzegam, w zasadzie doceniam w Brzezińskim to, co jakby podkreślałam od samego początku. Znaczy on wraz z Henrym Kissingerem, to były te dwa wielkie umysły, które miały wpływ na politykę międzynarodową, w ogóle na debatę w sprawie międzynarodowej Stanów Zjednoczonych. Zbigniew Brzeziński czuł pewne jakby problemy polityczne. Znaczy chyba trochę bardziej miał większą swobodę w porównaniu z Kissingerem, ponieważ Kissinger, taki klasyczny realista polityczny, bardzo z uwagi na swoje pochodzenie powiedzmy żydowskie, ponieważ to był imigrant z Niemiec, jakby z niemieckiej rodziny o korzeniach żydowskich. Brzeziński miał tą przewagę nad samym Kissingerem, także w sprawach bliskowschodnich, to ja mogę być dosyć kontrowersyjna, ale miał większy w tym sensie polot i większą umiejętność rozmowy z obiema stronami. Znaczy to był ktoś, kto przełamywał bardzo trudne i bardzo silne opory z jednej i z drugiej strony. Znaczy był szalenie konstruktywny w rozmowach i ze stroną arabską, bo przecież tu chodziło o Egipt, i z samymi Izraelczykami. Doktor Marcin Fatalski, jak pan ocenia ten element jego myślenia i jego polityki? Bliski Wschód? Bliski Wschodni, o tym tak. Pan mówi. No, oczywiście trzeba powiedzieć tak, że on wszystko zrobił w kontekście globalnym, to znaczy to się oczywiście wpisywało w globalną politykę Stanów Zjednoczonych. Uważam, że Brzeziński robił dużo w kierunku złagodzenia tego konfliktu, który był kluczowy, to znaczy chodzi o konflikt między Izraelem a państwami arabskimi. Jest jeszcze jedna kwestia, może tutaj pani doktor trochę o tym powiedziała. Pamiętajmy, że tam wychodzi jeszcze sprawa Afganistanu. Tak jest. I tutaj, no nie wiem, to jest różnie oceniane. To też przy wszystkich osiągnięciach niewątpliwych Zbigniewa Brzezińskiego w polityce zagranicznej trzeba pamiętać o tym, że ta koncepcja podsycenia nacjonalizmu, które miałyby rozsadzać Związek Radziecki, czy też mu zagrażać, to była też jego koncepcja. Mhm. I Amerykanie trochę takich ruchów tam zaczęli hodować, mówiąc kolokwialnie. I jak teraz się zastanawiamy, skąd się wziął Osama Bin Laden oraz dżihadyści, tak, którzy w tej chwili działają i powołują się na mudżahedinów afgańskich z lat 80. walczących z Sowietami, no to gdzieś tam tak, u korzeni tego tkwi również koncepcja Brzezińskiego. Tak, dokładnie. Brzeziński do końca chyba przewidział to. No też oczywiście trzeba mieć świadomość tego, co można przewidzieć w polityce, że nie wszystkie czynniki są do przewidzenia, prawda? Nie wszystkie końce takich procesów, które zapoczątkowujemy, one mają własną dynamikę. Ale tak, to jest ten model. Pamiętajmy, że détente, czyli to odprężenie, kończy się właśnie w związku z Afganistanem, tak na dobrą sprawę. I jego działania w Azji Południowej też były nastawione na to, żeby podważać hegemonię Związku Radzieckiego w tamtym rejonie. Jeżeli ja tylko, przepraszam, szybko mogę się dorzucić, to Brzeziński do końca bronił swojej decyzji w sprawie Afganistanu. Znaczy jemu zarzucając, mówiąc, że panie profesorze, ale do czego to doprowadziło, mówił dobrze, ale spójrzmy, wtedy naszym priorytetem polityki globalnej Stanów Zjednoczonych było jednak osłabienie i rozsadzenie Związku Radzieckiego. Znaczy, no, oczywiście można zarzucać Brzezińskiemu, że nie przewidział temu, co się stanie 30 lat później, ale znaczy kogo miały Stany Zjednoczone wspierać? Związek Radziecki w tej wojnie? No właśnie, więc znaczy tak, on... Tak. Dziękuję bardzo. Doktor Marcin Fatalski, amerykanista z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pani doktor Agnieszka Bryc z nami jeszcze zostaje. Pierwsza podróż amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa dobiegła albo dobiega końca. Ten ostatni etap to jest szczyt G7 na Sycylii. Jedno, czego nie można powiedzieć o tej wizycie i o tej podróży, to, że była nudna. Nie była na pewno. Ja bym proponował, żebyśmy zaczęli od jednego z ostatnich etapów, czyli szczytu NATO w Brukseli. Wojciech Cegielski prosto z Brukseli. Dzień dobry. Do naszego studia przyszedł. Powiedz, jak przebiegały te obrady, bo przebiegały burzliwie. Ten szczyt NATO w ogóle był dosyć taki dziwny, jak na zwyczaje natowskie, bo wiemy, że szczyty NATO są organizowane co 2 lata. 2012, 14, 16 w Warszawie. I kiedy w Warszawie Jens Stoltenberg mówił, że następny szczyt jest planowany na za rok w Brukseli, to wszyscy dziennikarze się mocno zdziwili. Jak to? Dlaczego nie 2018? Powodem tak naprawdę tego szczytu była chęć otwarcia nowej siedziby NATO. To był taki trochę szczyt, on był bardzo nieformalny w tym znaczeniu, że nie było końcowego komunikatu, co też jest bardzo istotne, a potem okazało się, kiedy wybory w Stanach Zjednoczonych wygrał Donald Trump, że będzie właśnie to pierwsza okazja de facto dla europejskich przywódców do tego, żeby się z Donaldem Trumpem zobaczyć. I stąd też tak naprawdę te ustalenia szczytu bardzo takie luźne w czasie 3-godzinnej kolacji były może nie to, że nieznaczące, ale ich było niewiele, bo to jest formalne przyłączenie się NATO do koalicji walczącej z tak zwanym państwem islamskim. Formalne, bo NATO już w tej koalicji uczestniczyło. No i to są zapowiedzi tego, że w związku z wydatkami na obronność kraje członkowskie będą co roku przedstawiały swoje finanse właśnie w związku z wydatkami na obronność. I tyle. Ale właśnie dlatego cała uwaga skupiła się na Donaldzie Trumpie. Skupiła się i jak się potem okazało, nie bez powodu. Szczyt rozpoczął się właśnie od otwarcie tej nowej siedziby NATO. Tam były fragmenty muru berlińskiego, był fragment wieży z World Trade Center. To miała być taka podniosła uroczystość mówiąca o sojuszu, o jedności NATO. Jens Stoltenberg też mówił o tym, że to był 11 września, to był pierwszy moment, kiedy NATO zrealizowało w praktyce artykuł 5. I tu nagle Donald Trump zaczyna, no mówiąc delikatnie, trochę zbaczać z tematu. 23 spośród 28 krajów członkowskich NATO wciąż nie płaci tego, co powinno na swoją obronność. To nie jest uczciwe wobec Amerykanów i wobec amerykańskiego podatnika. Wiele takich krajów winnych jest ogromne sumy pieniędzy za poprzednie lata, kiedy to nie regulowało rachunków. Donald Trump w Brukseli. No, nawet jak widzieliśmy w telewizji, język ciała polityków słuchających tego przemówienia pokazywał, że no może niektórzy z nich myśleli sobie, no zaraz, panie prezydencie, przyjechał pan nas tutaj pouczać, no przecież my wiemy, co trzeba robić, ale zdaje się, że Trump naprawdę przyjechał pouczać innych przywódców państw i mało tego, oczywiście to mu zbiera punkty w domu, no bo dokładnie takiego nowego języka od Trumpa oczekiwano. Dokładnie tak. Zresztą to, o czym choćby w tej krótkiej wypowiedzi, że jest to nieuczciwe wobec amerykańskiego podatnika. America first. Cały czas właśnie to sformułowanie, ale też znowu, tam pojawiły się potem komentarze, że te 2% PKB owszem założono, ale do roku 2024, więc to był też moment takiej konsternacji. Dlaczego Trump w tej chwili mówi tak ostrym językiem, a gdybyśmy posłuchali całego tego przemówienia Trumpa, to tam rzeczywiście było o solidarności wśród krajów członkowskich, o walce z terroryzmem i nagle to było tak naprawdę takie wtrącenie, że jesteśmy razem, walczymy, no ale 23 kraje nie płacą. A w ogóle to i znowu Donald Trump wrócił do tego takiego bardzo podniosłego języka. Dziękuję bardzo, Wojciech Cegielski. Z nami ciągle jest dr Agnieszka Bryc. Ta wizyta zaczęła się od Arabii Saudyjskiej. Saudyjczycy mają być oparciem dla nowej polityki Trumpa na Bliskim Wschodzie? No trudno powiedzieć, powiem szczerze, bo jeżeli w kampanii wyborczej Donald Trump deklarował dosyć wyraźne hasła związane z Bliskim Wschodem, znaczy widzieliśmy, jaka może będzie w przyszłości jego polityka, tak po jego wizycie na Bliskim Wschodzie staje się ona coraz bardziej, znaczy ten wizerunek jest coraz bardziej rozmyty. To znaczy my zakładaliśmy, że utrzyma faktycznie związki takie silne sojusznicze z Izraelem, ale okazuje się, że związki biznesowe i ta America First w stosunku do państw arabskich ma nie mniejsze znaczenie. Ale no to widzimy, że gra na dwa fronty. Tak. To znaczy z jednej strony Arabia Saudyjska, której daje 110 miliardów dolarów na broń, nie zwracając uwagi na to, że Arabia Saudyjska prowadzi wojnę z tą amerykańską bronią, zabija ludzi i tak dalej. Tak, i tak że dalej, jest zaangażowana w Jemenie, że jest tak daleka człowieka od demokracji, jak tylko można być daleko od demokracji. No ale to jest wybór Trumpa. To znaczy Arabia Saudyjska zamiast Iranu? Zdecydowanie tak. To znaczy faktycznie Trump i w swoim wystąpieniu w Riyadzie i później w wystąpieniu w Jerozolimie podkreślał to, co łączyło te dwa wystąpienia, to czynnik irański. Czyli w obu swoich przemowach podkreślał, że Iran jest głównym rozsadnikiem bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. My, śledzący politykę bliskowschodnią, wiemy, że to trochę nie tak do końca jest, że tym rozsadnikiem jednak jest najbliższy sojusznik arabski, sunnicki, czyli wahabicka Arabia Saudyjska. No i stąd też duża konsternacja. Znaczy wiemy, domyślamy się, z czego to wynika. No bo z jednej strony, jeżeli faktycznie Donald Trump ma wzmacniać potencjał gospodarczy, wizerunkowy Stanów Zjednoczonych, no to gospodarka poprzez gigantyczne związki właśnie poprzez handel bronią z Arabią Saudyjską, a politycznie to po prostu chyba się Trump zdecydował, że wraca w te stare tory dyplomatyczne amerykańskiej, czyli powraca do tego takiego dwugłosu, czyli z jednej strony Izraela, z drugiej strony no, ten nasz przyjaciel saudyjski, czyli Arabia Saudyjska. I Iran już nie może marzyć o tym, że ta polityka otwartej drzwi pozostanie aktualna. Znaczy Trump się nie wycofa z porozumień, które wcześniej Obama zawarł z Iranem, natomiast nie będzie to polityka bardzo przyjazna, bo Trump powiedział wyraźnie, i tu już kończę, powiedział wyraźnie, że program jądrowy Iranu to nie z Donaldem Trumpem. Wojtku, ty byłeś w trakcie wyborów irańskich. Tak się akurat złożyło, że ta wizyta i to przemówienie słynne było w dniu wyborów, prawda? Czy zaraz, tak, czy chyba dzień po. Dzień po, ale dzień ja po. Miałem ten taki kontrast, dlatego że dzień po, właśnie w sobotę ogłoszono wyniki wyborów. W Teheranie, który popierał tą opcję umiarkowaną Hassana Rouhaniego, tam było święto wieczorem na ulicach. Ludzie wyszli, cieszyli się flagi, samochody i tak dalej. Ja wróciłem z jednego z głównych placów po tym, jak po nagraniach, wróciłem do hotelu po to, żeby zmontować ten materiał. Sam jeszcze miałem głowę pełną tych wszystkich okrzyków, klaksonów i jednym okiem widziałem w telewizji właśnie przemówienie Donalda Trumpa, w którym było, że Iran to zło, że Iran to program nuklearny. Znaczy to zderzenie było niesamowite. To jest dokładnie w tym samym czasie, kiedy Teheran na ulicach świętował oddalenie się groźby, czy też po prostu ponowny wybór umiarkowanego Irańczycy kandydata. Irańczycy sobie nic z tego nie robią. To znaczy Trump może mówić, ale on nic nie zrobi na Bliskim Wschodzie bez Iranu. To prawda, bo Iran z kolei wspiera drugą stronę konfliktu w Jemenie, bo wspiera Bashara al-Assada, bo wspiera Hezbollah. Zresztą Irańczycy wydaje się, że dosyć starają się rozgrywać ten no, taki pojedynek słowny z Trumpem dużo spokojniej i na razie widać, że jest taka trochę taktyka przeczekamy. Mohammad Jawad Zarif, minister spraw zagranicznych Iranu, na te wszystkie rzeczy, które Trump mówił i w Arabii Saudyjskiej, i w Jerozolimie, odpowiadał no, bardzo różnie, ale to by można streścić poczekamy, zobaczymy, przeczekamy. Tam ewidentnie władze irańskie nie próbują wchodzić w to starcie z Trumpem, bo też by się to dla nich pewnie źle skończyło słownie, ale próbują być jakby trochę z dala od tego. Wojciech Cegielski, korespondent Polskiego Radia, i Agnieszka Bryc, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, byli gośćmi raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. Pursuing the chases. and read it well. She never said you'd only get one chance. Hey, you're dead and bleed as well. You're living in the same circumstances. The end of an era, our future no clearer. My people no stronger. Simply Red, Mick Hucknall, kolejny wspaniały zespół z Manchesteru. Znów nastały ciężkie czasy na ulicach naszego miasta. Ale nie poddamy się i nie chcemy waszej litości, bo w tym miejscu jesteśmy razem, silni. Z uśmiechem na twarzy, na zawsze z Manchesteru. Bo w tym miejscu są nasze serca i nasze domy. Bo z tego miejsca nasze kości. Bo Manchester daje nam siłę. A my powinniśmy dać mu coś w zamian. Zawsze pamiętaj. Nigdy nie zapomnij. Na zawsze Manchester. Wybierz miłość, Manchesterze. Tak mówił Tony Longfellow Walsh spod ratusza w trakcie czuwania ku czci ofiar zamachu w Manchesterze. 22 osoby zginęły w tym ataku przeprowadzonym przez Brytyjczyka libijskiego pochodzenia. Miasto jest w szoku, naród jest w szoku, cała Europa zadaje sobie pytanie, dlaczego doszło do tego zamachu, jak został przeprowadzony. Władze wstępnie podniosły stopień zagrożenia państwa do poziomu krytycznego, teraz został obniżony o jeden stopień do poważnego. Na ulicach pojawiły się wojskowe, policyjne, uzbrojone patrole. Dochodzenie wciąż trwa, aresztowano 11 osób w związku z zamachem. Do jego organizacji przyznało się Państwo Islamskie, ale co to konkretnie znaczy, nie jest tak łatwo stwierdzić. Wiadomo, że Salman Abedi był częścią siatki terrorystycznej, ale konkretów jak dotąd nie znamy. Jest z nami Beata Płomecka w Brukseli. Witam cię, Beato. Dobry. To jest powtórka tego, co zdarzyło się w Londynie przynajmniej w 2005 roku, przynajmniej jeśli patrzymy na sprawców. Częściowo to samo zdarzyło się w ostatnich zamachach we Francji czy w Belgii. Sprawcami są obywatele tych państw, w przypadku Francji to był Belg, pochodzący z drugiego pokolenia imigrantów. Czy to jest pewien wzór, który się powtarza w tej chwili przy tym terroryzmie europejskim? No i jeszcze wspomnijmy marzec 2004 roku w Madrycie. Też oczywiście. Imigranci, młodzi imigranci z hiszpańskimi paszportami. Tak, to się powtarza, że to są młodzi, urodzeni już w Belgii, we Francji, w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii. To po 2005 roku było szczególnie widoczne. No ale to jest młodzież, która jest zradykalizowana właśnie w tych krajach z powodu wielu... Znaczy to jest kumulacja wielu czynników. Rozpad rodzin, słaba edukacja, brak perspektyw pracy, getta na przedmieściach, słaba integracja w ogóle ze społeczeństwem i potem już to już jest kolejny etap, czyli tacy młodzi ludzie podlegają wykluczeniu, rasizmowi i pewnie różnym postaciom dyskryminacji, a to już jest takie radykalne hasła padają na podatny grunt wtedy i tak się zazwyczaj zaczyna. Potem jest drobna przestępczość oczywiście i kończy się już na terrorze. To są też zaniedbania. Na przykład Belgia popełniła takie zaniedbania, bo jak się okazuje ci wszyscy zamachowcy, chociażby z ubiegłego roku, z marca, ale to są także ci z 2015 roku w Paryżu, bo przecież ślady zamachu wiodły do Brukseli. To są ci, którzy zaczynali od drobnej przestępczości. Najpierw ulegali wykluczeniu, potem była drobna przestępczość, no a potem był terror i nikt w policji, chociażby belgijskiej, nie zadał sobie trudu, żeby właśnie najpierw prześledzić te osoby, które były wcześniej notowane za drobne przestępstwa i to był grzech zaniechania. Czyli jeżeli mówimy o powodach takiej sytuacji, no to już jest naprawdę kumulacja wielu czynników. Mówiłaś o czynnikach społecznych, czyli o tym, co decyduje, że ci ludzie w zasadzie nie mają żadnych perspektyw życiowych. Gdzieś tam gnieżdżą się na przedmieściach w Paryżu, czy Paryża, czy Brukseli. albo w dzielnicach w Londynie, które no, zaczynają coraz bardziej przypominać po prostu dzielnice krajów arabskich, i to nie krajów demokratycznych, krajów arabskich, jeśli takie w ogóle istnieją, no chyba Liban możemy czymś takim nazwać, ale to jest jedna rzecz, a druga to jest brak reakcji władz, prawda? To znaczy to, co się działo w Londynie od lat 80. czy od 90., czyli rozwój tych meczetów, których po prostu nawoływano do przemocy i zero reakcji władz. I to samo było w Belgii. Dopiero teraz, po atakach, kilka miesięcy później, zaczyna się wielka akcja i rządu, i organizacji, i policji, badanie właśnie tego, co dzieje się w meczetach. Przy czym przez wiele lat mowa nienawiści, mamowie nawołujący wręcz do aktów terroru, wszyscy oni byli po prostu nie do ruszenia. To znaczy to był, policja w ogóle się tym nie interesowała, albo po prostu miała sygnał, że to jest już zakazany teren. Zresztą to jedno, te meczety w dostępnych dzielnicach, a drugie to w przypadku Brukseli, chociażby dzielnica Molenbeek, gdzie w ogóle, to się oczywiście już teraz zmienia, my już wiele razy o tym mówiliśmy, ale tam były miejsca, gdzie w ogóle policja się nie zapuszczała, bo było tak niebezpiecznie. Jeszcze do tego wszystkiego dochodzi obecny kryzys spowodowany dżihadystami, którzy wracają z Syrii. W Wielkiej Brytanii mówi się o 3000 ludzi, którzy wrócili z Syrii i są w zasadzie takimi mrówkami czekającymi na to, aby ktoś ich zradykalizował, bo oni już są radykalni, tak, ale dał sygnał do akcji, prawda? Tak, to samo jest w Belgii, 500. No może Wielka Brytania teraz przebija Belgię. Przez długi czas mówiło się, że to najwięcej osób z Belgii do Syrii wyjechało, 500 młodych mężczyzn, żeby walczyć w szeregach dżihadystów. Po powrocie, no to jest zagrożenie dla bezpieczeństwa tego kraju i Europy. No to też nakazuje zadać pytanie tutaj o efektywność działań tych antyradykalizacyjnych czy antyterrorystycznych, tak w Belgii, jak w Wielkiej Brytanii. Bo jeżeli nikt nie potrafi, jeżeli aparaty państwa nie potrafią sobie poradzić z tymi zradykalizowanymi młodymi mężczyznami, no to w jaki sposób, jak mogą odpowiadać za bezpieczeństwo? I to też był rachunek sumienia, który zrobiła Belgia. Zaczęła sprawdzać także, co dzieje się w więzieniach. Były informacje w belgijskich mediach, że akurat w więzieniach podlegają oni takiemu praniu mózgów i tam zaczynają się radykalizować. No po wyjściu też czekają tylko na sygnał, żeby zaatakować. To jest wszystko niebezpieczne, ale po tych wszystkich atakach trzeba było ofiar. Po Charlie Hebdo 2015 rok, jeżeli mówimy tylko o tych ostatnich atakach, bo ty wspomniałeś, no Wielką Brytanię 2005, a Madryt 4, ale trzeba było tych wszystkich ofiar, żeby zaczęto wyciągać wnioski z tego, co się stało i żeby ta współpraca, ta działania aparatu państwa było przede wszystkim inne. No i też jeżeli przenosimy się na poziom unijny, no to ściślejsza współpraca krajów członkowskich, wymiana informacji policyjnych, bo jest system Schengen, baza danych, gdzie nie wszystkie kraje członkowskie wrzucają informacje. Jeżeli sobie przypomnimy, co się działo w 2015 roku w listopadzie, Salah Abdeslami, organizator zamachu w listopadzie w Paryżu, a później w marcu w Brukseli, był zatrzymany przez policję, tylko że policjanci, francuską i belgijską, nikt nie wrzucił jego danych do tej specjalnej bazy danych, a wtedy by się okazało, że już był notowany, nie za terroryzm, ale był już notowany wcześniej przez policję i można było wtedy zadziałać. Czyli współpraca wywiadowcza, współpraca policyjna, a potem przenosimy się na wyższy poziom współpracy wywiadowczej. Wiemy, że nie wszystkie kraje chcą się dzielić swoimi informacjami. Te kraje, które mają dobrze rozbudowane systemy wywiadowcze, dobre wywiady, nakłady finansowe znacznie większe, no to nie chcą się dzielić informacjami, a czasami te informacje też nie są zdobywane legalnie. My mówimy cały czas, przedstawiamy ten problem jako przede wszystkim problem policyjny, to znaczy problem bezpieczeństwa. Problem również polega na tym, że ktoś taki jak Abedi, on wcale nie uczęszczał do radykalnego meczetu. On był członkiem czegoś, co się nazywa Manchester Islamic Center, czyli też znanego jako Didsbury Mosque, meczet Didsbury, gdzie nie ma żadnych radykałów. To są ludzie, którzy współpracują z policją. Mało tego, ci Libijczycy z jego otoczenia, z otoczenia Abediego dzwonili na policję i zwracali na to uwagę, że być może to jest radykał, którego należy obserwować. I to jest właśnie to, co powiedziałam, brak efektywnych działań antyradykalizacyjnych i antyterrorystycznych. To samo było w Belgii, kiedy ci, którzy zorganizowali zamachy w marcu ubiegłego roku, przenieśli się do jednego z mieszkań i tam przygotowywali ataki. Sąsiedzi mówili, że po pierwsze jest dziwny zapach wydobywający się i coś jest nie do końca tak z osobami, które wynajmują to mieszkanie. Zgłaszali to na policję, tylko że policja się tym nie zainteresowała. I właśnie to jest też przykład tego zaniechania i Belgia wyciąga wnioski z tego, co się stało, tak przynajmniej zapewnia rząd, bo rzeczywiście trochę te zmiany następują, te przepisy tak. W ogóle są zmieniane, czyli na przykład można już wejść niestety... w nocy do domu, nie trzeba czekać do 6 rano, kiedy wtedy policja dopiero przeprowadzała. Musimy kończyć, Beato. Dziękuję ci bardzo. Beata Płomecka w Brukseli. Dziękuję. Javier Valdez, wybitny meksykański dziennikarz piszący od kilkudziesięciu lat o kartelu Sinaloa, jest 6. dziennikarzem zabitym w tym roku przez mafie narkotykowe w Meksyku. Dziennikarze są celem, jednym z celów tej najkrwawszej wojny, jednej z najkrwawszych na świecie. Co nakręca przemoc w Meksyku? Kto jest winny? A w końcu o co chodzi w tej wojnie? Znakomity brytyjski dziennikarz Ed Valiami rozmawiał o tym z Agatą Kasprolewicz. Na początek opowiedział, co myśli o pomyśle amerykańskiego prezydenta, pomyśle budowy muru na granicy Meksyku ze Stanami. He's not wanting to build a wall. He's wanting to continue building a wall. Ściśle mówiąc, Trump nie chce rozpocząć budowy muru, tylko planuje kontynuację jego budowy. Pierwszym budowniczym był George W. Bush w 2006 roku, ale polityczne podwaliny położył Bill Clinton, prezydent demokratów. To nie jest więc autorski projekt Donalda Trumpa, jak mogłoby się nam wydawać. Czy mu się uda? Na pewno nie prędko, biorąc pod uwagę liczbę pozwów już wytoczonych i tych, które są przygotowywane. Ponadto Trump, podobnie jak wielu innych polityków, bagatelizuje koszt tego absurdalnego zresztą przedsięwzięcia. Czy wybudowanie muru będzie miało jakiś wpływ na walkę z narkobiznesem? Nie sądzę. Przecież największa część przemytu odbywa się na przejściach granicznych. Gdyby tej administracji na serio zależało na ukróceniu przemytu, zaczęłaby od bardzo starannych kontroli ciężarówek na granicy, ale to spowolniłoby handel. Mur nie uderzy w przemytników, tylko w zdesperowanych ludzi, którzy gotowi są przejść pustynię, żeby dostać się do Stanów Zjednoczonych. Zresztą, to nie są już, jak kiedyś, Meksykanie. Byłem tam na pograniczu kilka miesięcy temu i usłyszałem, że po Meksyku rozeszła się wieść, że nie ma sensu przekraczać granicy, bo po drugiej stronie i tak nie ma pracy. A jeśli cudem się znajdzie, to parszywa, za którą na pewno nie warto umierać na pustyni. Więc dziś większość nieszczęśników, którzy chcą nielegalnie przekroczyć granicę, to mieszkańcy Ameryki Środkowej i Haitańczycy. Tak, ci Haitańczycy, którzy uciekają z kraju kompletnie zrujnowanego po trzęsieniu ziemi. Dlatego też dziś sprzeciw Meksyku wobec budowy muru wynika głównie z obawy, że jeśli powstanie, to wszyscy ci nieszczęśnicy utkną na jego terytorium. Pisząc o Meksykę, wielokrotnie podkreślałem, że granica jest nieszczelna i okrutna. Trump chce, by była tylko okrutna. Życie ludzi, którzy tam mieszkają, ma znaczenie, choć politycy zwykle o tym zapominają. W miastach, przez które przechodzi granica, tych największych jak San Diego, Tijuana, ale także tych mniejszych jak Matamoros i Brownsville, tam rodziny planują swój tygodniowy budżet w oparciu o codzienne przekraczanie granicy. Jedzenie kupują w Meksyku, ale sprzęt elektroniczny po amerykańskiej stronie. Pogranicze to dziwne miejsce. Granica istnieje, choć tak naprawdę jej nie ma. To miejsce, w które wpisana jest sprzeczność. Bo nie ma większej sprzeczności niż ta, która zachodzi między amerykańską i meksykańską stroną granicy. To, co pan podkreśla w swojej książce, to także odpowiedzialność, którą Stany Zjednoczone ponoszą za wojnę w Meksyku. Wybudowanie muru to także chyba symboliczne odcięcie się Ameryki od tego, co dzieje się u jej południowego sąsiada. Mur jest bardzo metaforyczny. Jest bowiem próbą odseparowania naszego, w cudzysłowie, cywilizowanego społeczeństwa, ludzi prawych i ponad wszystko moralnych, od świata i tu znów cudzysłów, tych ciemnych, brązowych Meksykanów, którzy chcą zainfekować nasze społeczeństwo swoimi narkotykami, przestępczością, kulturą macho. Chcą zniszczyć życie naszej niewinnej młodzieży, podstawiając im pod nosy kokainę i wstrzykując do żył heroinę i inne świństwa. Ale idea muru niesie ze sobą jeszcze ważniejszą metaforę. Jest alegorią granicy między tym, co legalne i nielegalne. Od dziesięcioleci historie o kartelach, literackie, filmowe czy dziennikarskie, wypaczały rzeczywistość. Grupa dziennikarzy, takich jak Lidia Kaczo, Roberto Saviano, nieskromnie zaliczę też siebie, próbuje pokazać światu, że granica między tym, co legalne i nielegalne, jest fikcją. Bo kto bierze narkotyki? Czyj turbokapitalistyczny styl życia jest napędzany przez bankierów wciągających kokę najlepszej jakości, kiedy dzieciaki z get palą tanie świństwo? Kto potrzebuje heroiny? To my. Gdyby nie my, wszystkie te okropności, które dzieją się w Meksyku, nie miałyby miejsca. I jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Co dzieje się z pieniędzmi z narkobiznesu? Niedawno grupa profesorów z Uniwersytetu w Bogocie opublikowała wstrząsający raport, z którego wynika, że w Kolumbii, a więc miejscu, skąd pochodzą narkotyki, zostaje jedynie 2% tych pieniędzy. Wszystkie te ekstrawagancje, wille, nieprzyzwoicie drogie samochody, prywatne ogrody zoologiczne, rancza, obsypane diamentami od stóp do głów kobiety kolumbijskich, baronów narkotykowych, to wszystko to jedynie 2%. Gdzie jest pozostałe 98%? Odpowiedź brzmi: w Stanach Zjednoczonych i Europie. Te pieniądze leżą bezpiecznie na kontach i zasilają system bankowy naszych krajów. Postawienie muru jest próbą powiedzenia: to ich wina. The wall is a way of saying it's their fault. But actually it's our Tymczasem to jest nasz problem. Znakomity włoski dziennikarz Roberto Saviano powiedział kiedyś, że Pablo Escobar jest Kopernikiem narkobiznesu, bo przed jego czasami wszystkim się wydawało, że narkobiznes kręci się wokół systemu globalnego kapitalizmu. Z jego nadejściem okazało się, że jest na odwrót. To system globalnego kapitalizmu kręci się wokół kokainy. He realized that global capitalism must orbit around the logic of cocaine. And so there is a war in Mexico. A w Meksyku jest wojna. Pan nie waha się użyć tego słowa, żeby opisać to, co dzieje się w tym kraju. Pisze pan także, że to pierwsza prawdziwa 21-wieczna wojna, bo toczy się zasadniczo o nic. We live in a world in which wars have been fought. Żyjemy w świecie, w którym wojny toczyło się o coś. Terytorium, religia, ideologia. Wojna w Meksyku jest moim zdaniem częścią postpolitycznego świata. Świata, w którym postęp jest mierzony wyłącznie przez technologię. Świat, w którym chciwość jest cnotą, a miłość jest na sprzedaż. Wbrew temu, co śpiewali Beatlesi. Ludzie nigdy nie będą manifestować na ulicach miast w poparciu dla jednego czy drugiego kartelu, bo w imię czego mieliby manifestować? Ta wojna pozornie toczy się o narkotyki, co samo w sobie jest już skrajnie dekadenckie. Wpisany jest w nią ohydny nihilizm i łączy się bezpośrednio z naszym codziennym życiem. Za każdym razem, kiedy widzisz bankomat, jest szansa, że należy do banku, który wynosi zyski z narkobiznesu. HSBC możemy wymienić z nazwy, bo ten bank sam się przyznał do prania brudnych pieniędzy kartelu Sinaloa. Więc ta wojna jest nierozerwalną częścią naszego świata. A jest to wojna, która uznana jest za drugi najkrwawszy konflikt na świecie zaraz po wojnie w Syrii. Meksyk na tej liście wyprzedza Irak i Afganistan. Mówimy tu o 130 tysiącach zabitych, 40 tysiącach zaginionych. To więcej ofiar niż pochłonęła wojna w Bośni. Ta dziwna wojna jest niezwykle trudna do opisania, także dlatego, że dziennikarze są jej celem. Kilkanaście dni temu został zabity Javier Valdez, który pisał o kartelu Sinaloa. To szósty zamordowany w tym roku dziennikarz w Meksyku. Spotkałam się nawet ze stwierdzeniem, że to wojna przeciwko dziennikarzom. There are two kinds of ways in which the mafia is obliterating journalists. Mafia narkotykowa rozprawia się z dziennikarzami na dwa sposoby. Zwykle widzimy tylko wierzchnią warstwę tego problemu. Widzimy wybitnych dziennikarzy, którzy prowadzą kampanię przeciw przemocy, którzy ujawniają powiązania między kartelami, armią i politykami. Bywa, że z tego powodu giną. Ale historia prześladowań meksykańskich dziennikarzy jest bardziej skomplikowana. Mój drogi przyjaciel, Mike O'Connor, który stał na czele meksykańskiego oddziału Komitet Obrony Dziennikarzy, opowiadał mi, jak każdego dnia przychodzili do niego przerażeni reporterzy z niewielkich, lokalnych gazet, zastraszani przez kartele. Scenariusz był zawsze ten sam. Masz napisać to i to i pamiętaj, wiemy, do której szkoły chodzą twoje dzieci. Jeśli nas posłuchasz, zapłacimy ci o 1000% więcej niż twoja redakcja. Kupimy ci dobry samochód, a twoje dzieci będą chodzić do najlepszej szkoły. Mike pytał, czy to znaczy, że taki dziennikarz pracuje dla kartelu, czy po prostu utrzymuje przy życiu swoją rodzinę? To skomplikowane pytanie, ale najważniejsze to, co myślą kartele. Kartele takiego dziennikarza uważają za swoją własność, a to oznacza, że dziennikarz staje się automatycznie celem drugiego kartelu, z którym ten pierwszy prowadzi wojnę. Dziennikarze są więc częścią tej wojny. Bo kiedy mafia przejmuje kontrolę nad terytorium, robi trzy rzeczy. Po pierwsze, kupuje polityków, potem policję, a potem tych, którzy mogliby to wszystko opisać. I wymuszają na nich milczenie, pistoletem lub pieniędzmi. To nie jest jakaś specyficzna nienawiść do dziennikarzy. To zwykła walka o władzę. Brytyjski reporter Ed Valiami w rozmowie z Agatą Kasprolewicz. Na koniec raportu o stanie świata. Dariusz Rosiak, do usłyszenia. Autopromocja. Już po raz 47 wakacje na dwóch kółkach. Na niebanalne sprawozdania z wycieczek rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Jest o co walczyć, bo w nagrodę zwycięzcy konkursu pojadą na rowerowy rajd po Włoszech szlakami Riwiery Adriatyckiej. Więcej szczegółów na stronie dwakółka.polskieradio.pl. Wakacje na dwóch kółkach na antenie Trójki w poniedziałki, środy i piątki kilka minut przed 15. Zapraszam, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zakupy na 50 rat w Saturnie. Tylko do 7 czerwca. Przyjdź po laptop 2 w jednym Acer Swift z procesorem Intel Core i3. Za 2599 zł. Saturn. Technologia tak ma. Cały dzień na nogach. Obrzęki, ciężkie nogi, widoczne naczynka. Znasz to, prawda? W laboratorium Detramax powstają rozwiązania na ciężkie nogi. Właśnie stworzyliśmy innowacyjną formułę Detramax Plus, która zawiera aż 5 przebadanych substancji. Składniki suplementu diety Detramax Plus wspomagają redukcję obrzęków, zmniejszają uczucie ciężkich nóg i wspierają mikrokrążenie żylne. Wypróbuj skuteczność Detramax. Teraz w atrakcyjnej cenie. Oświadczenia zdrowotne i warunki użycia dla suplementu diety dostępne na detramax.pl. Mój patent na długie trasy? Jeżdżę z żoną. Tak jakby. Za 100 metrów w prawo, Mireczku. A mój patent na tańsze tankowanie? Jeżdżę na Shell. Korzystaj z rabatów i oszczędzaj minimum 12 groszy na każdym litrze paliw Shell. Rabaty zyskasz dzięki udziałowi w programie Shell Club Smart. Każde 12 punktów na karcie Shell Club Smart możesz wymienić na zniżkę. Regulamin na shell.pl. Shell. Serdecznie witamy. Zastanawia Cię jakość Twojego preparatu magnezowego? Nic dziwnego. Część z nich nie jest wytwarzana w standardzie farmaceutycznym, a przyswajalność ich form magnezu jest niewielka. Dlatego wybierz HelaMag B6. Suplement diety HelaMag B6 jest produkowany w standardzie farmaceutycznym, a doskonałą przyswajalność zawartego w nim magnezu potwierdzają badania. Co roku sprzedawanych jest ponad 1 000 000 opakowań HelaMag B6. Suplement diety HelaMag B6 od Olimplabs. Jakość, której możesz zaufać. Więcej na HelaMag B6.pl. Mówią, polska kuchnia jest najsmaczniejsza. My w Castoramie mówimy, polska kuchnia może też być najpiękniejsza. Wystarczy, że kuchenne fronty rozbłysną lakierem. Szuflady dzięki systemowi cichego domyku domkną się ciszej od szeptu. A zintegrowane uchwyty zachwycą nas ukrytym pięknem. W takiej to nowej, modułowej kuchni będziemy mogli kochać się jak blat z blatem. Poznaj